Վարոս, ինչպես զորակոչվեցիք, իմացա, որ դուք կամավոր հիմունքներով դիմել եք և պատրաստ եք ծառայությունն անցնել։ Սովորում էի Հնդկաստանի Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ջեմանում։ Ջեմանի կառավարիչ ժողովի նշանակվեց Հայր Մովսեսը, ով եղել էր բանակում որպես ավագընտերեց։ Ինքը ծանոթացրեց և առաջարկեց, ես 4 ընկերներ ունեմ, որոնք միասին իրար հետ եկել ենք բանակ ծառայելու։ Առաջարկը ընդունեցինք և 17 թվականի ամռանը զորակոչվել ենք բանակ։ 4-ը դեռ նույն զորամասում եք ծառայել։ Ոչ, տարբեր զորամասում, բայց Արցախում։ Վարոս, գոհեք ձեր քայլից եւ Հայր Մովսեսից։ Սկզբում շատ դժվար էր, տարբեր է, ամեն ինչ տարբեր էր, մթնոլորտը, միջավայրը, բայց հարմարվեցի, այժմ շատ գոհ եմ այդ քայլից, որ եկել եմ բանակ ծառայում եմ, եւ 100% երբ գնա վերադառնամ Հնդկաստան, իմ շնորհակալությունն եմ հայտնելու Հայր Մովսեսին։ Դուք սովորում եք արտերկրում Հնդկաստանում, բայց հայրիս համար շատ հարազատ մի քաղաքում, Կալկաթայում, որն ունի հայկական ամենամեծ գաղութը, այսինքն ինքը նաև տարածքով մոտ է Մադրասին, որտեղ հայկական առաջին ամսագիրը տպագրվեց, այսինքն տարածքից հայկականության բույր է գալիս նաև։ Այո, Կալկաթան եւ Մադրասը, դրանք հայկական մեծ գաղութներ են եղել Հնդկաստանում, հայերը միշտ զարգացել են, ապրել են, տպագրատուններ կան հայկական եւ եկեղեցիներ, գործող եկեղեցիներ կան նույնիսկ, կյանքը այնտեղ Կալկաթայում գործող եկեղեցիներ հայկական։ Այո, Կալկաթայում կա 5 գործող եկեղեցիներ, Մադրասի եկեղեցիներ, տարեկան պատարագներ այնտեղ մատուցվում, եւ տարբեր Հնդկաստանի քաղաքներում նույնպես եկեղեցիներ կան, ուղղակի ժամանակի ընթացքում այնտեղ գնում են եւ պատարագները մատուցում են, ես ամեն կիրակի Կալկաթայում պատարագներ են մատուցվում 4 տարբեր եկեղեցիներում, որտեղ կան հոգեվորականներ Եշմիածինից եկած։ Իսկ Հնդկաստան բազմակրոն երկիր է, Վարոս, եւ արդյոք քրիստոնյաների հաճախ կարելի այնտեղ հանդիպել։ Այո, Հնդկաստանում դե բազմակրոնություն է, բոլոր կրոնները ընդունված է, մարդիկ կարողանում են պաշտեն, կրոնները իրենք հետևեն, բայց տարբեր տեղամասերում Հնդկաստանի ավելի կենտրոնացված բնակություն կա, որտեղ նրանք պաշտում են այդ կրոնը, եւ Կալկաթայում քրիստոնեությունը շատ զարգացած է, քրիստոնեական եկեղեցին, այսինքն կաթոլիկ քրիստոնյաները շատ են Հնդկաստանում, եւ խնդիր չի, այսինքն առաջանում այնտեղ։ Այսինքն չկա ճշնամանք տարբեր կրոնների հետևորդների հարցում, իրար հանդեպ ճշնամանք չկա, իրար հանդեպ չհասկացվածություն չկա։ Դե ես 10 տարի ապրել եւ սովորել եմ Հնդկաստանում, դա ես երբեք չեմ նկատել։ Արդեն բնականաբար եթե բազմակրոնություն է, բոլորը իրենց կրոններով զբաղված եւ պաշտում են եւ խնդիր չի առաջացել այսքան ժամանակ։ Վարոս, 10 տարի սովորել արտերկրում, սովորել այնտեղ լինել առանց ծնողների, ես կարծում եմ շատ դժվար է, այսինքն 6-7 տարեկանից դուք դրսում եք, այսինքն դրսում ավելի շատ եք ապրել, քան ծնողների հետ հայրենիքում։ Ճիշտ ասած, Եշմիածինը գովազդ ներկայացրեց, այսինքն հովանավորում էր աշակերտներին, ովքեր ցանկանում էին Կալկաթայում սովորել, իմ ծնողները ծանոթացան եւ ես ցանկություն հայտնեցի գնալ Հնդկաստան սովորելու, ճեմարանում, եւ ես եղել եմ 10 տարեկան, ճիշտ 10 տարեկանում գնացել եմ Հնդկաստան եւ ընդունվել եմ ճեմարանը, փոքր այդ ժամանակ երևի շատ բան չէի հասկանում, եւ տարիների ընթացքում իմ ծնողներն էլ ես ընտելացանք եւ ամեն ինչ հեշտացավ ու արդեն հարմարվեցի այդ կյանքին արտերկրում սովորելուն։ Իսկ դժվարությունները, կենցաղային խնդիրներ կային։ Իմ տարբերակում իմ մոտ ճեմանում ամեն ինչ արդեն հայկական էր, ուտեստները, միջավայրը, մթնոլորտը, այսինքն մեր ճեմանը կարելի է կոչել փոքրիկ Հայաստան, որտեղ ընդեղ մենք զբաղվում էինք եւ ամեն ինչ հեշտ էր, խնդիր չէր առաջանում։ Միանշանակ արտերկրում են գտնվում Հնդկաստանում, այնտեղ ուտեստները կարող են տարբեր լինել, բայց ժամանակի ընթացքում երևի կարծում ամեն ինչ արդեն հեշտանում է։ Իսկ կապը ծնողների հետ, հայրենիքի հետ գնալ, գալ, գուցե ծնողներն էին երբեմն այցելում ձեզ։ Ծնողները հնարավորություն այցելելու, բայց ճեմանը մեզ հովանավորում էր, տրամադրում էր Արցակուրտ, 2 տարի մի անգամ, 1 ամսով գալիս էինք Հայաստան, դե կապը բնականաբար վիդեո կապ, հեռախոսային կապ կար, ամեն ինչ մեզ տրամադրված էր։ Վարոս, խոսենք ձեր ընտրության մասին, մասնագիտական կողմնորոշման մասին, ինչ մասնագիտություն ընտրեցիք դուք։ Եվ արդյոք այդ մասնագիտությունը դպրոցական, այսինքն հանրակրթությանը զուգահեռ եղավ, թե պետք է ավարտեիք դպրոցը, որից հետո արդեն որպես ուսանող ընտրեիք ինչ-որ մասնագիտություն, ընդունվեիք։ Տարական կրթությունս չեմ անում ավարտելուց հետո, երբ որ ստացա տարական կրթությունս, սովորում էի որպես ծրագրավորող համակարգիչների տես զբաղվում, բայց քանի որ հայրս ոսկերի միջը, ինձ, այսինքն այդ միջը ոգևորեց եւ ես Հնդկաստանում, որտեղ ավելի զարգացած է, սովորում եի թանկարժեք քարերի մասին։ Մասնագիտությամբ թանկարժեք քարերի մասնագետ եմ, որակավորում եմ, զբաղվում եմ RF-տրով եւ կարծում հայրս էր ամբողջ պատճառը, որ ընտրեցի քարերի մասնագիտությունը, թանկարժեք քարերի եւ մեծ հույսեր ունեմ ապագայում զբաղվելու քարերի բիզնեսով Հնդկաստան եւ Հայաստան RF-տրով։ Քարերը որտեղից եք ձերք բերում, մշակում եք, թե պարզապես իրենց բնական վիճակում, որպես հումք եք մատակարարում կամ գնում։ Մշակված վիճակում արդեն քարերը գնում ենք Հնդկաստան, որ ավելի մաչելի է, եւ տարիների փորձի ընթացքում արդեն ճանաչել եմ, գիտեմ որտեղի ձերք բերեմ, արդեն կենտրոնները, տեղեր, խանութները, եւ ձերք եմ բերում մշակված արդեն վիճակում քարերը եւ ավելի մաչելի գնով եւ բերում եմ արդեն Հայաստան եւ մոտակա ժամանակներում սարդան Ռուսաստան։ Ինչ քարերի մասին է խոսքը։ Մեծամասով խոսում ենք արդեն զմրուխտի, ռուբիի, բնականաբար ադամանդի, բայց ուրիշ տարբեր քարեր կան, ամեթիստ կա, տարբեր քարերի մասին, մեծամասով թանկարժեք քարերի մասին, զմրուխտի, ռուբիի, ադամանդի։ Այսինքն դրանք որպես զարդի մասեր։ Ճիշտ ասած, արդեն այո, մեծամասով զարդերի մաս է, բայց արդեն ըստ ցանկացողի, ովքեր որ ցանկանում են, իրանք ըստ անհրաժեշտության ինչի համար կօգտագործեն քարերը։ Իրանք զուտ քարերն են արդեն ցանկանում։ Իսկ պահանջարկը ինչպիսին է։ Հանջարկը դեռ այդքան շատ չէ, որտեվ վեր երկիրում քարերի բիզնեսը դեռ այդքան զարգացած չէ, բայց մեծ հույսեր ունենք դեպի ուրիշ երկրներ տանել, որտեվ Հնդկաստանից այդ քարերը շատ մաչելի են համատած ուրիշ երկրներում։ Իսկ Հայաստանից հնարավոր է, որ ինչ-որ քարեր տեղափոխել Հնդկաստանից, դրա պահանջարկը նույնպես կա, թե Հնդկաստանում այնքան շատ քարեր կան, որ չի զգացվում պահանջը։ Չի զգացվում պահանջը, բայց ուրիշ ապրանքների, ուտեստների կարիքը Հնդկաստանում, մենք ունենք կոնյակը, գինին, որ Հնդկաստանում մեզ պահանջարկ ունի, մեր ճիրը, որը մարդիկ դեռ չգիտեն ինչ կան, հզոր է եւ մեզ պահանջարկ ունի Հնդկաստանում, ես կոնկրետ կասեի, որտեղ ես նկատել եմ, եւ Հնդկաստանից Հայաստանում մեզ պահանջարկ կա կոսմետիկայի, կոսմետիկ միջոցների, մեզ պահանջարկ կա Հայաստանում։ Բուսական կոսմետիկ միջոցների մասին եմ ես խոսում, որոնցով ես զբաղվել եմ Հայաստանում կոսմետիկ միջոցների RF-տրով, եւ մեզ պահանջարկ կա Հայաստանում։ Հայկական ոգելից խմիչքի հանդեպ հնդիկների սերնը մեծ, թե հայ համայնքի։ Հնդկաստանում ներկայումս դժբախտաբար գաղութը, հայ գաղութը մեծ թիվ չի կազմում։ Մի քանի հայ ընտանիքներ կան եւ հնդկայ ընտանիքներ։ Ոգելից խմիչքների սերը մեծամասամբ հնդիկների մեջ է, որոնք տեղյակ չէին, չգիտեին մեր գինու որակի մասին, կոնյակի որակի մասին եւ քիչ ծանոթանում են կամաց-կամաց։ Վարոս, դուք ներկայումս ինչ ընթացքի մեջ եք, ուսումնական որ process-ում եք։ Ավարտել եք դպրոցը, հիմա ավարտել եմ ավագ դպրոցը եւ սովորել քարերի մասին սովորելուց հետո ստացել եմ իմ դիպլոմը եւ ավարտելուց հետո բանակս նորից վերադառնել եմ հետ Հնդկաստան։ Հույսեր ունեմ կրթությունով համատեղ համ սովորել, համ զբաղվել իմ մասնագիտությամբ։ Հնդկաստան վերադառնալուն պես սովորելու եմ արդեն քոլեջում, մագիստրատուրա եւ համասանում բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով, ավելի հեշտ եւ ավելի լավ աշխատանք գտնելու համար։ Վարոս, իսկ մշակույթը, հայկական մշակույթը, հայկական համայնքը բնականաբար կտրված չի արմատներից եւ չեմ կարծում, որ մշակույթը երկրորդական պլան է մղվել։ Կալկաթայում եւ Հնդկաստանում հայ համայնքը միշտ ակտիվ է։ Եթե նկատեք, այնտեղ միշտ կարելի է նկատել ժողովրդական մեր բարերը, մեր աշակերտները նույնպես ճեմանի, միշտ ակտիվ են այդ մշակույթի ասպարեզում, միշտ համերգներ, միջոցառումներ տեղի են ունենում։ Բացի ճեմարանու, ուրիշ ինչ հայկական օջախներ ունենք, մշակութային օջախներ ունենք։ Ունենք մշակութային ոչ, բայց ունենք հայկական ակումբներ, սպորտային ակումբներ, ժամանցի ակումբներ, որտեղ հայերը անցկացնում են իրենց առօրյան եւ մեծամասամբ գտնվում են այդ սպորտային ակումբներում։ Իսկ որպես հայկական համայնք որոշակի դիրք ունեն պետական համակարգում։ Ժամանակին ունեցել են, դժբախտաբար նորից կգտնեմ, որ թիվը հայ համայնքի շատ քիչ է։ Այո, իրանք մեծ դեր ունեն, ներկայումս էլ մեծ, շատ մեծ անուն ունեն եւ հարգանք Հնդկաստանում հայերը, բայց օրեցօր հնդկահայ համայնքը կորուստ, այսինքն մարդկանց թիվը քչանում է եւ անկում է ապրում։ Իսկ ինչով է դա պայմանավորված, վերադառնում են հայրենիք, վերադառնում են ուրիշ երկրներ։ Մեծամասամբ գնում են Միացյալ Նահանգներ եւ Ավստրալիա, համայնքը արդեն լքում են մարդիկ։ Ժամանակի ընթացքում արդեն մարդիկ մահացել են, գնացել են եւ ժամանակի ընթացքում ամենք անկում ապրել։ Վարոս, եւ նորից անդրադառնանք զինծառայությանը, ի՞նչ հայտնաբերեցիք այստեղ։ Ի՞նչ տեսակ այստեղ, որի մասին չէիք մտածում, որը գուցե նորություն էր ձեզ համար Արցախում։ Արցախում եւ Բանակում ամենակարևորը ես երբեք չէի պատկերացնի, որ ժողովուրդը կարող է այսքան միասին լինել, մեկ բանակ, մեկ ժողովուրդ, բոլորը իրար օգնեն։ Երբեք պատկերացում չունեի, որ հայրենիքը այսքան մեծ դեր ունի մարդու մեջ եւ հարգ եղած դեպքում կարող են այսքան միավորվել եւ անհնարինը կատարել։ Իսկ հայրենիքում տեղի ունեցող իրադարձությունները ինչ արձագանք են գտնում հնդկահայ համայնքում։ Հնդկահայքն է նույնպես ոգևորված հետևում է բոլոր փոփոխություններին, իրենք է կարծում են եւ հաստատ են, որ այս փոփոխությունները դրական ազդեցություն են ունենալու իրենց առօրյան կյանքում։ Աստված հերու տանի, Աստված մի արած է, մենք ճշնամի հարևան ունենք եւ ամեն վարքյան սպասվում է ինչ որ ոտնձգություն, լսելու դեպքում, եթե հանկարծ այդպիսի բան լինի, չտա Աստված, կգաք Վարոս։ Կհիշեք, որտեղ եք ծառայել, դիրքը, տեղը, ձեր նաեւ մասնակցությունը հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Այս դասը ստացել եք այստեղ Բանակում։ Այո, ստացել եմ եւ հաստատ եմ, որ իհարկե եղած դեպքում իմ պարտք հայրենիքի հանդեպ պետք է կատարեմ եւ որտեղ ելինեմ պետք է վերադառնամ, ինչ որ մի փոքր չափով օգնեմ իմ հայրենիքին, դեմ ինչ կարող եմ կանել։ Իսկ հնդկահայ տղաներին պատմելու եք այս մասին։ Վերադառնալուն պես ամեն ինչ ուրիշ է լինելու, պատմելու եմ մեր երկրի, մեր բանակի մասին։ Հաստատ եմ, որ հնդկահայերը նույնպես մեր թիվը եւ տղաների ընտեղ ովքեր սովորում են, աճելու է բոլորը վերադառնելու եւ ծառայելու են մեր հայոց բանակ։ Մենք բոլորս է Հայաստանի քաղաքացի ենք, բայց տարիներով այնտեղ գտնվել ենք, բոլորը ինչը ճշմարտություն է դա փաստ է, մնում են այնտեղ եւ հաստատվում են եւ շատ բաներ չգիտեմ մեր բանակի եւ հայրենիքի մասին տարիների ընթացքում դե հաստատվելով։ Բոլորն է իրենց 10 տարին լրանալուն պես Հնդկաստանից ուսումը ավարտելով վերադառնում եւ ծառայում են։ Ես խոսում եմ հնդկահայերի մասին եւ այդ մեկ ճամանում ենք երկրների սովորող հայ ուսանողներ, ես մեծամասով խոսում եմ, բայց Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները ժամանակին վերադառնում են եւ ծառայում են բանակում։ Այսինքն ճեմարանում ունեք ուսանողներ, ովքեր այլ երկրներից են, Ռուսաստանից, Պարսկաստանից, Իրաքից, Հնդկաստանից, բոլորը հայ են, բայց սովորում են ճեմարանում։ Իսկ նրանց հետ միասնականություն, այսինքն մերվելու խնդիրներ կան, նրանց հետ հարմարվելու խնդիրներ կան, որովհետև բոլորը տարբեր մշակույթների կրողներ են, փաստորեն Պարսկաստանում հայ է ուրիշ մշակույթի կրողն է, Ռուսաստանում ուրիշ, Ավստրալիայում ուրիշ։ Այո, տարբեր մթնոլորտի, տարբեր մշակույթի մարդ իկեն, բայց ճեմանը կապողը ի՞նչն է։ Մեր հայությունը, մեր հայ մշակույթը միակ պատճառն է, որը կարողանում է մեզ օգնել, մենք միավորվենք եւ առանց խնդիրների սովորենք եւ ապրենք։ Միանշանակ մշակույթը, հավատքը եւ մեր սերը միմյանց հանդեպ հայ ժողովուրդը օգնում է, որ մենք բոլորս միավորվենք եւ կարողանանք առանց խնդիրների ճեմանում սովորել։ Վարոս, իսկ անհրաժեշտ է սովորել նաեւ հնդկերենը։ Այո, միանշանակ։ Եթե դժվար է արդյոք, մենք նույն լեզվաընտանիքի պատկանում հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին, բայց տարբերությունը շատ է եւ հնդկերենը ավելի դժվար լեզու է, բայց ճեմանում ուսուցանում են հնդկերենը, մի քանի տարի է սովորել եմ հնդկերենը եւ տարբեր լեզուներ են սովորեցնում։ Պարտադիր, այսինքն սովոր։ Այո, առարկան հնդկերենը պարտադիր ճեմանի առարկաներից է, ցանկում է։